أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون د سورتی شعرا اولنی باب شروع ترغیب قرآن کریم طرف تا ورکڑ شو داود سورت چی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توا داغی بیان اوشو اوز ددی زینہ بیان د زجر دی زورن ورکی الله تعالی پدریو خبرو باندی یو د قرآن کریم نا پا اعراض باندی مخ اڑولو باندی او دویم د قرآن کریم پا تکذیب باندی ایمان نراوڑولو باندی او دریم پا استهزاء باندی معاذ اللہ قرآن کریم تبعی دا قصو کتاب وی لکمخ کی صورتی فرقان کی اساطیر الاولین تا سویلیو کلب شعر وی کلب سحر وی رسول علیہ السلام تبعی شاعر وی ساحر بیوی نو پدې درې وړو خبرو باندې زجر دی او زور نه ده او دلیل عقلی مختصر او تفصیل دو داوی نجات د مؤمنانو او هلاک د مشرکانو تسلی دا د دې اولنی باب چې کومه خبره پاتې وي تر نه هم پوری وغدا غدی وما یاتیم او نرازی دیتا من ذکرین سیاداش من ذکرین سنسیحت من الرحمنی دمی ربان زاد طرفنا ذکر نسیحت کامل نسیحت او من الرحمن کی د دغه ذکر او چتواری ته اشاره ده چې الله رحم کوي د الله تعالی رحم ته وګوره او د دو د اعراض او تکذیب استهزاء ته وګوره محدثین چې نوی وی راتلل داغي محدث نوی دا د حادث نه نه دی غوري ځکه چې قرآنی کریم ذکر دا خو قدیم دی کنه الله صفت دی صفات د الله تعالی دا قدیم دی او مل قران مخلوقا تعالی کلام الرب عن جنس المقالی دا د محدث معنا فنازلیدو کې نوی نوی آیاتونه برانل دارنګي د رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانولو کې باندې ویو یادا چې د دې په زعم کې د دې په عقیده کې دا نوې ده دا محدث ده او یادا چې دای راتل بچ دین هغه نازلې دلو کې نوې او دا لکه څنګه چې دلته بیان شوی ده نو دا رنگی دا سورۃ انبیاء کیم بیانیگی وی میں تو گوری ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون ارکلچ نقطو توکی دی گوری ارکلچ اغا سورت کی مقصد تنبیہ و غفلت بانی غفلت والاو تا تنبیو او داغی ذکرو نو التا وهم یلعبون تتما یلعبون شوا او دلتا زجر په اعراض او په انکار په مخ اړولو دی دیو جنا دلتا تتما معرزین شوا نکتبه نی پیش وی التا تنبی او خبرداریو غفلت بانی غافل ای تیارے نہ کوئی نو یلعبون ذکر شو عبسو کی لگیا دی او سمدک کسی دا عبسو لٹیم شتے اپلتو لا او قرآن کریم لٹیم نشتے نو التا یلعبون ذکر شو او دلتا زجر پا اعراض بانے دی ندلتا معرزین ذکر شو نرازی دیتا سنسیحت امی ربان ذات دا طرفنا محدثن چراتلل داغی نویوی نازل دوکی نویوی او محدثن تازہ مانم دا تازہ او محدثن دا دی پزعم کی محدث نور خدا قدیم دیا الا کانو انو معرزین اگر دی دا اغید اعراض کئیو فقد کذبو پس یقینن دی نسبت دروغو کو ایمان راونڑو پس یعتیم نظر دی چراب شدیتا انبا او عذابونا انبا جمد نبع دا نبع عظیم الشان خبرتوئی ناشنا خبرتوئی دلتت مراد عاقبت او عذابونا مراد دی رابش دیتا عذابونا ما داغی کانو بی استازیون چی دیو پر استعزا کولا توخی کولی پتا بولگی دی عذابونا بہت چی دن آغا رائشی مانا تا سوچ کوئی خوا اولم یرو الالارضی اے اعراض ولی کئی تکذیب ولی کئی استعزا ولی کئی فکر دیو کیا ولم یرو الی الارض آیا دینو گوریز مکتاب کم انبتنا فیا من کل زوج کریم کم انبتنا فیا سمرا پیدا کردی من پدی کی کم انبتنا دیر پیدا کردی من پدی کی من کل زوج دہر قسم بوٹی فائدہ مننا کریم فائدہ مننا فائدہ من فائدہ ناک او دارنگی من کل زوجن دہری جوڑینا دہر افرادنا کریم قدردان بالکل او گمشتے دے نتریو مشتے دے انا نو پخا کا جرام دانو نم پختا ام دام زوجن کریم تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیکو الا قصب الزبرجت شاهدات بان الله ليس له شريك اساس زبردار مددار تامل في رياض الارض ورزر لگ سوچو کا پری باغی چود ازمکه کی پڑو غم ته چوخی جی چتریا توخی جی کته دی کلی تو غورا دی شاڑے تو غورا زبردست یوشین قالین صادر غڑے دل دی اللہ دی نورم تازہ کی دی رحمتن بارنو دی اللہ تعالیٰ ہو کی انٹولو تبکی ہو گورا شرشم تو گورا سورا مزکی سورا خون کی اللہ تعالیٰ وی اولمی رو آیا دی سوچ نکی دی نگوری زمکی تا کم امبت نافیا دیر مزر ہن کر دی پتی زمکی کی دار قسم بھٹی فائدہ مننا داد اللہ تعالیٰ کار دی اس تفصیل دی داوی آسان دی خرو ری پنتا ہے گورا مزد ارگئی کا نا پلی اخوش کا نا تعمل فی ریاض الارض ونظر سوچو کاپ باغی چود از مگا کی او گورا الہ آثار ما صنع الملیکو نخو او آثار داغتا چی ملیک عند ملیک مقتدر چی مالک ذاتی چی دن آغا کئی دا آثار پیدا کردی تعمل فی ریاض الارض ونظر الى آثار ما صنع الملیکو على قذب الزبر جت شاهدات ان الله ليس له شريك وشين دندر کی بارے تو غورا دپا شین دندر کی حقیقت دے او د پاسه په غورا نو زبردست یړ گل بئیو شین گل بئیو دبل شان گل بئی بل شان گل بئی اے قدرت والا ذاتا اے دلوی خاون دلوی اے قدرت والا لوی علم والا ذاتا ساجی بچدن ستا قدرت ندی شین دندر کی نابرا قسما قسم چدن آغا گلون را استل داد اللہ و تعالی کار دی داد اللہ و تعالی صفت تی داد اللہ و تعالی قدرت تی ایشتی مطبع نی او پدی که ما بیا پا صفحہ ان نزبانی ادبات کیوں گو رئی بل شیر و سلام شتری عیون من لجین شاخصات و ازہار کم الزہب السبیقو کینو تو گورا زبردست چینی بئیگی او گرو ندی لکتب وی چی دا ویلی شوی چی دن اغسونا دا او کنا دا سی ویلی شوی سونی تو گورا دا سی غستبر دا چی دن اغا تا تخکارشی اولم یرو اولم یرو او دیر لند دیکن او کدابل شیرو سرو لگئے عاقل کیلئے کافی ہے بس ایک اشارہ عاقل کے لیے کافی ہے بس ایک اشارہ عقل من لیو اشارہ کافی دا احمق کو کافی نہیں ہے دفتر نہ رسالہ کم عقل شیتا نہ رسالہ چدن فائدہ اور کئی نہ ہوتے وقت رجسٹر فائدہ اور کئی مختصر دلیل دے غسنگ دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلیل دے ہو گیا کہ نا اولم یرو الی الارض اینو سخن کئی کہ نا دی نگوری از مکیتا کم امبت نافیا سمرہ میں ضرور کر دیو دیر میں ضرور کر دی پدی کی دن کل زوجن دار قسم بوٹی فائدہ مننا دا بیالا خبر آنا کتا تے فائدہ یا معلوم دا یاونا قدر زر زرگر شناست قدر جوہر جوہری قدر گل بلبل شناست قدر دلدل رالی قدر زر زرگر شناست زر و قدر زرگر سرائی او قدر جوہر جوہری د جواہر و قدر د جوہری سرائی او قدر گل بلبل شناس د گل د قدر تپوس د بلبل نو کا او قدر دلدل رالی د علی سیب اس دلدل داغی قدر داغ سرو حکیمانو تو گورا نابوی دا بڑ دا قطع دا بڑ دا پان اس نخکاری دا بڑ پان دی لکار کئی او دا دی دا میو اوبڑے دی لکار کئی دا دی لکار کئی دا دی لکار کئی دا دی لکار کئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر مسائل راو باسل استاد وتے کم زینے وے ویجی تارت فلانے حدیث ویلے دے داغی دی زین ادا مسئلہ معلومی گی دی زین ادا معلومی گی دی زین ادا معلومی استاد کو سر کرا دے یا معاشر الفقہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ او د پانس اے وا د فقہ او جماعت استاد مثال د حکیمان او ڈاکٹرانو دے او زمون مثال کو صرف او صرف د پانساریانو دے حدیث تلوی او چې زدی او عنادی نه کنه قدر او سردا سي د امام ابو حنیفه د خبرو دی رحمت الله تعالی دی یی زمون مثال د پان ساریانو دی صرف نسخی ځان سره په دکان کې جمع کړی وی حکیم راشی نیم چټاندار راکا یو چټاندار راکا چټاکه داس راکا فلاره داس راکا هغه په لنګره کې اوځي کې نسخه تیار تیاره کی ویلا په لنګي کې کار کوي اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیا یقینا اولیکا اللہ دے تکی اولیکا اشارہ دا اتمام دا حجت تا سمیں ہوئی اشارہ دا اتمام دا حجت تا اللہ حجت گو رہ تام کرلو ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کی خامخا نخدا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت ودی بل طرف تو گور دا خلق بغاوت وما کان اکثر مؤمنین تک لگوا بیان دا اتمام دا حوائے اشارہ دا اتمام دا حجت تا ستا اتمام دا حجت تا نور پسی دا خلق بغاوت تا وما کان اکثر مؤمنین ندی دیر دا خلقنا مؤمنین موحدینو اسی گورا حلاکت تا ان ربک لہو والعزیز سبحان اللہ ان ربک لہو والعزیز عزیز تلان دیولی کا یقینا ستارب خام خادے زور آور دے حلاکت را استیشی او الرحیم اشارہ دا چاہتا نجات دا مومنانو تا اے اور اگر درخور اتمام دا حجت دا خلق و بغاوت ٹھیک شو لکنا دا خلق و بغاوت دا دید حلاکت دید سو حلاکت سو دې اوري اتمام د حجت اتمام د حجت او د خلق بغاوت د دې د هلاکت ایک شو لګره نجات د مؤمنانو د رب دې قدرت الرحیم او نجات د مؤمنانو د الله دې د رحمت ها د رب دې د رحمت سلو وړاندې کړل دي باندې درکو یو واما اے اتمام دې د حجت د خلق و بغاوت د اکثر هلاکت او نجات د مؤمنانو د پاک الله قدرت د پاک الله رحمت ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې خامخا نخذ الله تعالی د وحدانیت ان دی اکثر د خلقنا ایماندار مؤمنان هټی شو لګر صحیح اے کته چې دا خو مؤمنش ته حقیقت خو دې لیکلې دي اینا کنا سرحد کئے مومن کوئی بنگال کا مومن اللہ میں اقبال ہوئی سرحد کئے مومن کوئی بنگال کا مومن ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن مڈا پریدہ سرحد اس لیکی ننو ما پریدہ چا منڈا ہوا برا فائزہ فرزہ پی پیشوی سرحد کئے مومن کوئی بنگال کا مومن دا د خیبر پختونخوا مومن دی دا د بنگال مومن دی ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن راشد دا قرآن مومن کو گورا قرآن مومن کو ډیر کم دی کنا اکثر خوب بلتا ربانی جمہور بلتا ربانی وما کانا اکثر مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پندی در کو ولا صبر برابر شو کنه ابای ولا صبر برابر شو ترغیب قران مضمون باندې پرې دی بالکل شاپور شه رحمت الله علیه بوی مضمون چې پاتې شه کنه دری تپوس کوا اصلي مضمون توجیهات هغه ډیر شی دی بیا دل لګورا داغي که یو توجیه ما وکړل بل نه وکړل یا بل زمون مشایخو کې یو شیخ یو توجیه کې بل ونه کی نو بای دا را پاسم چې بای تر ته بل توجیه چینو مو کنه نا بس دیکھ کے قراری گا کمی در تاوی بس اغا یاد ساتا لگ ترغیب قراری کریم توسو دعوت سورت اشوا تخویفم بیان شو زجرم ورکرے شو قدری وڑو خبرو بیان د دلیل اقلی مختصرو سو بیم باب شورو سو دو ازنا دا ربو کنا خیال دیو بیم باب شورو سو تابو چې تاسو نه شوګم مې دوا اذن دا ربو کنا ولې خبره قدر کوم ام برابر کړله دوا اذن دا ربو کنا دیم باب شروع وسو 192 نمبر آیات شابه توجی شه و انه لتنزيل رب العالمین ٹھیک و انه لتنزيل رب العالمین او پدی کې بیان دو و واقعاتو د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات تو واقعاتو اب تک یو رضی دی شابه دی او ور رزق سوچ وکار دی یو واقعاتو تو ګورا یو واقع یو رز بلا بلا رز بلا بلا سوچ کای ها دا او واقعات بیان کی متوجی شه دا او واقعات بیان کیو نو یو مقصد پدی کې بطور دلیل نقلی تکما تاسو اصول کې ویلو دلائل نقلیه دام دي دلائل نقلیه د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات نا او دلیل نقلی کم اجماعی کنا انفرادی تفصیلی ها انفرادی شابه نار تفصیلی ہو گیا دلیل نقلی من الانبیاء اجمالی نو تفصیلی میں اجمالی ټکر راځي اجمالی نو تفصیلی څنګه خلاص کنا اجمالی نو تفصیلی یو خبره دغه خبره مخکی صورت سره لګوا دا نمونی د برکت دی تبارک الذی انت دی راضی تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی شلو کنه نو انبیاء علیہ الصلات والسلام ته وګورا دی لو د دې قوم له الله نجات ورکړې دی دا د الله تعالی برکت او مقابل له هلاکت مقابل لسو هلاکت اغی تو نو حصول د برکت اغی له هلاکت ولګی کنه دا نمونی دا چا دی دا برکت دا اللہ و تعالی دا اللہ و تعالی دا برکت دا غی نمونی دی دا چا اللہ برکت اچھئی او گورا دی انبیاء علی برکت ورکڑ دی خیر او گورا دی دیتا بیدار علی برکت ورکڑ دی سو مقصد میں ہوئی دعا رے مقصد دلتا کی مخکتاوی فقد کذبتم فسوف یکون لزاما دا اللہ توحید چو نمان لشی دعوت د انبیاء چې او نه منل شي نو عذابونه راځي هدي نمونی فرعونانو قوم د لوط علیه السلام قوم د هود علیه السلام قوم د صالح علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام مخالف د ابراهیم علیه السلام دا نمونی د عذابونه دي دلته واقعات د انبیاء علیه السلام دری مقاصد دی پای کی اب هو گیا ورزی پردہ پی دیرا مزا کئی پیشوئی تکرار کوئی خواہ اول اجمال دے یا تفصیل دے سب سے پہلے اہم اہم خبروں کا خلاصہ اشوالا او بیاو پسی تفصیل دے اول واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام دے لکل کوا خواہ سرو مغنہو لکل مکوا اول واقع دا چا دا تبا کنا موسیٰ علیہ السلام او دا حضور علیہ السلام او دی من او پا دی که سلور ادوار دی سلور دورنا سلور مقامات نمبر ایک اول دو از نادا ربک موسیٰ نا دی زینہ دا شروع دی آیت نمبر 33 پوری سمجھے پوری آیت نمبر 33 تر دری درشم نمبر آیت پوری دا یو مقام دی 33 پوری یا در ایشو خبره دا پوری در دا دا آیت نمبر 33 نو قال علم ربک فینا ولیدا 17 دا پوری بیا دویم تر 33 دی دریم تر آغا اخیره پوری دی واقع دی ابراهیم علیه السلام پوری دا دیات کو تو دو رشلو سو مقام رشلو داسی اول تر 17 دریم تر 33 دریم تر واقع ختمی دو پا دی اول کس دی تر واقع ختمی دو واقع میں ہوئی سوچ کواز ماتا میرے تو دکھی گا مو دی اول کی ابتدا نا اجمال دی ابتدا نا سے شری اجمال وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ بس دا اجمال شو اجمال ټول واقعي فاتش د ندا تفصیل دلته نشته وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى دلته د ندا تفصیل ندا تفصیل سورۃ طه سورت طه کی تفصیل ذکر دے القرآن یفسر بعضه بعضا تا تما قاعده ویلی وا القرآن یفسر بعضه او القرآن یفصل بعضه بعضا قرآن کریم تفصیل کئی وهل اتاك حديث موسى نهم د سوره طه اذ را نارا فقال لاهلهم قصوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار فلما اتى نودي يا موسى اني انا ربك فخلع عليك تفصيل لي قلت له ابو زوس دعوا من الطب يا نو بقل زيباني اقبل توام كان وتفصيل النداء التدي ايات نمبر 9 نشورو او دعوت پستا چاته او دعوت ولیدې ظالمان دي کنه مشرکان دي نه اکل دا اجمال کی خبره کوم قوم الظالمین چا قوم فرعون الایت تقون یتقون د تقوا نه مراد د کفر شرک ګناونو ظلم نه ځان ساتل او دا د ټولو پیغمبرانو دعوتونو کې دادی الایت تقون الایت تقون الایت تقون الایت تقون دا د دی اول دور د اجمال خبره وا چې اجمال کی دعایاتونه دي بیا چې دا اول دور کې چې کوم تفصیل دي نو دو متوجیشا دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دو خوفا دا غی بیان دی او دا غی ازاله ده دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دو خوفا دا غی بیان دی دو یاری ازاله ورست بیا آزده کوم انشاءاللہ بیم مقصد د رسالت مقصد د چا د رسالت اغه دو خبرې دي ان رسول رب العالمین ان رسول رب العالمین مقصد د رسالت څه دی بیان د توحید فی الربوبیت د رب العزت سبحان الله رب العالمین کنا بیان د توحید دو فی الربوبیت فرعون ځانت ان ربکم الاعلی وکنا ان رسول رب العالمین ذم د مظلوم مرسته د مظلوم خلاصول ان ارسل معنا بنی اسرائیل ان ارسل معنا بنی اسرائیل تک ځای پورې دا اولنې مقام دی بیان دو چا دو یارو اچھلا بھائی مقصد د رسالت مقصد د چا د رسالت چا غدو خبرې دی دا و امر بیا زم یا د بل مقام و ان شاء الله فاذ نادى ربک کله چې حکم وکست رب موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا موسی اٹک ځل لوري کا شاپور شه رحمت الله تعالی علی نفر المرجان کی اڑو دل صفحه وا ما صفحه وا نفر المرجان شاپور شه القران اے غفر له الرحمن الله ډیر مهربان ذات دی اغی لیکلی دی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى مُوسَى فَأَصَلْ كِي مُوشَاو انه پا باغونو او پا ولو کلوه شوه صفا اٹا ساٹ مُوسَى فَأَصَلْ كِي مُوشَاو یعنی پا باغونو او ولو کلوه شوه باغونو او پسا کلوه شوه ولو کی خبال استاد لبدا سے تایید گوری خواه یو کتاب دے ما سرا دا قاضی حفظ الرحمن صاحب حضرت موسیٰ اور فرعون صفہ سولہ کی دکی صفہ سولہ مو کے معنی پانی ہے یو موسی چاڑی ته خبره مو کې معنا پانی ہے اور سا کے معنی درخت، یعنی یہ بچہ صندوق اور پانی میں پایا گیا ہے. مو معنی سو پانی، ما نبا مو او سا کے معنی درخت، یعنی یہ بچہ صندوق ناغلرگیو کنا اور پانی میں پایا گیا ہے. کو تو موسیٰ ہوئی حوالت در کون بھائی اندر ہر چه گویت بات ازدید گویت. صفحہ 68 نصر مرجان ایک دا خبر دا او تائید ما تا تخپلت مطالعی نا اووی لگا اب ازان لئولی کی. وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ کَلَچِ عَوَازُ كُسْتَا رَبُ موسیٰ علیہ السلام تا اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ چِلَرْشَ قَوْم الظالمین زیادتی کو ان کو تاب توجیشا شرک کئی کفر کئی دا ام زیادتے دے معاصی کئی دا ام فائفتیا زیادتے دے فمزدومانو بانی ام چیدن اغا ظلم کئی پخل قبانی دا ام زیادتے دے قوم فرعون چی قوم دا فرعون دے قوم فرعون حبتیان الا یتقون آیا دی زان نبچ کی دی شرک او دو کفر دا اللہ دنا فرمانا اینا او دو ظلم کولو نقالا اوی موسیٰ علیہ السلام تکو مدوز رکھا قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب ربمی توجیشا اے زان نخلاسی باری نکی امداد غاری شکل بیدہ پکا چته غنی موسی علیہ السلام الله تعالی او دی بانی نه کئ بانی بالکل نه کئ امداد غواړي ک بانی کولی خدای صلی الله علیه ما سر رو ملګری کا بیا به جزاړو زمنا بانا نو کو ما خورورا سر ملګری کا دی خبر به شي څه دی یادک لگا نه څوک د بردا اشکارو نکی خان چې وای دی غنی چې څه کولی چې غنی بانی کولا ځان اخلاصو نه پتو جی شاه امام نصفی خبره کې امام نصفی مدارک وکفا بطلب العون دلیلا علی التقبل لا علی التعلل دا ځان سره چې ملګری غواړي دا دلیل دی چې زما تاسو ډیوټي قبول ده بانی مانی نکوم ما سره ملګری مقرر کړیو هرګل سره مقرر کړی جی هیڅ څنګه به دی بانی عبارت وکفا بطلب العون دلیلا علی التقبل لا علی التعلل او قرطبی وی لم یکن ذالک استغناء من الرسالة بل طلب العون زانی نخلا سود پیغام رسولنا بلکی امدادی غختو سی غختو امدادی غختو دان لسه وختو امداد مقصد دا دی چې اے الله ما سره ملګری مقرر کا چې ما سره په دې تبلیغ کی او په دې پیغام رسولو کی هغه ما سره ملګری یو سورۃ طه کې به تفصیل راځي کنه قد اوتی تسو لگایا موسی او کای نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا یو خله چلیږي او چې دوه خله چلیږي ډېر وکار کیږي دا خو زبردست خبره ده. قال او موسی علی السلام ربنی انی اخاف یقینا زیاریکم ان یکذبون دا ولي وي تکبر وتذری معلومو کنه فاخور دی ویش نغاخی مګورا کنه انی اخاف دنه چې تاسو غیب دانی ثابته یو عجیب خلک دی کنه یریګم ان یو کذبون تی دی په ماته نسبت دا بریلیانو سی پیان نشنه پټ کینې دي اوس ګورې اخاف وي ګورې معلوم یې نکړه نو غیب دان وکنه خدای دی وای غر کا اته څه ګړې وړې وای خلک نو یې په خور دی ریژن غاخي مو ګورا د مخ کې دایدا کسي بس ابر روان وکنه اخاف یریګم ان یو کذبون تی دی په ماته نسبت درو کی نو چې تکذیب مې وکي عاطف دچا دمو سبب په سبب بانی خطا کی گمخا تاجی مفسرین خطا شوی دی عطف دچا چې تکذیب مې وکړي رو یزيق صدري خفه بشم سینه ومه تنگ شي ته چې ته خیر خوایي کوي او بل دی خلاف کوي د سړي د عزت تنگ شي کنه یزيق صدري نو سینه چې تنگ شي ځنې سړي د خپګان د وجنه د غصې د وجنه یا خبرې نشي کولای ولا ينطلق لساني زه ټکه ټکه لګوم ازما تکذیب وکي ویزيق صدري سینه به تنگ شي سینه می تنګيږي ولا ينطلق لساني د غصې خپګان د وجنه دا ځنې سړي د غصې د وجنه ستاسو غالي پری پجړا شي او غصې د وجنه خبرې نشي کولای داشه غوسید داشه غوسه شي یو خبر نشي کوله ولا ينتنق لساني ها تکذيب به ميو کي سينه مي تنگيږي جو مين چديږي دا سبب د دې چې ما سره زمارور ملګري کا فارسل ال هارون ننذير دې کړه دې فارسل اوليغا سو کوليغا جبريل عليه السلام اوليغا هارون ته اوليغا چې هغه ما سره چې دنا سشي او ما سره پیغمبر شي هغه ولیک هغه تم وحی وکړه اته را مشرو کو عمر کی فارسل هارون او یو کالبا موسی یو کالبا فرعونیان وجل کول او بل کالبا وجل نہ کول هارون علیہ السلام په هغه کال پیدا شو چې وجل نہ کول وجل څنګه جون دی پات شو کار شکر میته پګدلا زکه ټوله خو هر وخت نو وجل کنه خدمت د پاکستان په کار دی دلته خدمت له هم دا کول کنه خدا وا ته پته نشته دی الله کوم کار کوي والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون فرعون تو ګورا دا جمهور نه پوي ته دې څنګه بدی باندې والله غالب على الله وي تا کرایل ويوما تا کرایل ويوما سبحان الله پېشت بدی باندې الله الله تا کرایل وي کما الله تعالی خدا سے قدرت والا ذات ہے الله تعالی قدرت خو ډیر لوی دی الله تعالی چې سکین او غزو کو د فقوله چې دنا غنشي او سو کې منا کوله چې دنا غنشي د کر الله تعالی چې دنا غلو یک نو وال اوسر ال فارسل ال هارون پیغام الیغا د رسالت او د نبوت هارون تا ولهم علی ذنب او د دی ای ولهم ربی ولهم ددی علی ذنب فما باندې چې دنا غونا دی او ددی دی ورنه د الله دی چې دا الله دی ددی دی نو الله خو نه دی عجیب خبر کوم انبیاء علیهم السلام د ګناون نه معصوم دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده قبل النبوت بعد النبوت هنا بر قول راجح د کبائر نوم او د صغائر نوم بدل تس مطلب چې ولهم علی ذنب ولهم دی کنه لکه خو نه دی کنه د دای په ما باندې ګناه دی دی به وی آیا کنه یو جواب وکړو زمو کی درېم دی مو کی ولهم علی ذنب د دای په ما باندې ګناه دی فی زعمهم د دای په زعم کی درېم ولهم علی ذنب د دای په ما باندې دعوا ذنب دعوت ګناه دا ګناه نه دی خو دعوت ګناه دا ولهم علي ذنب ولهم علي تبعه ذنب يا مخد التبري ولهم علي تبعه ذنب لدي ما باني تبعه ذنبنا تقوز يو ذنب او كده قائد محترم سيب ما تي اريد لي دي شي القران رحمه الله عليه ايمانه ولهم علي ذنب لدي ما باني يو بوج دي يو بوج دي يو پیټه دي تا په شاکړه دي نو او زم په معنا د بوج سر راضی تا به تلخیص کی ویلی وی تلخیص کی دی ویل لیکنه درې دی ویلی یاد دې شو څنګه دې څه کې لیکل له زویلې نشيخه کې لیکل له صفای دې خا بیا صفا دې وی وای کړه ولهم علی ذنب لدی په ما باندې چې دن هغه ذنب دې اقلب فی اجفانی کأنی اقلب فی اجفانی کأنی اعد بها علی الدهر الذوبا سر د شپی خوب نور ذکر نه اقلب فی اجفانی اړم راړم پدی کې داسترګیو خوب ناراضی اقلب فی ممکن ماړه نشو اقلب فی اجفانی کانی اعد بها علی الدار الذنوبا زمانی باندې چې نو بوجو نشمارم پلانکه بوج پلانکه وټو نشپد بوجو نشمارم یو دا مصیبت ته دا مصیبت ته دا مصیبت ته د دین مصیبت خو خدای جل انټر چر واړی سی خان په کار دی خو په کار دا کنه اخذ وسې دغه لکا اخ بوج دی دا د خپل دنیوي بوج نه یادې ای څنګه نو وی وای کنه اوسو اوسې خو وای کنه اقلب فی اجفانی کانی اعوذ بها للدهر الذنوبا ولهم علی ذم لدی پما باندې او بوج دی اخاف ان یریګما ای یقتلون چما ووجنی په خپل قتل نه یریګما خو کار به پاتشي نو ملګر را سره کما ووجنی نو هغه به تمسل کایو یا ساتا اسم دامو وایو ټولو کافر ہوتا سور به وجنی سور وجنا کنا عالمان کو وجنی هیش طالبان وجنی اے مظلومان وجنی الله نور پیدا کئ اسلام کی فطرت میں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے ٹھیک ہے نا جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابرے گا ابر جائے گا مرا خدا اللہ سنگوایا نما ہو جنے پر پرودا گی اللہ تعالی ہوائے ہاں ہوائے ہوائے ایسا باب ہنش دے گا پرسنگ ہے ہوئی ہاو بے صحیح دے گا مرا خدا رہے دن دے گا خدا اردو سے لگا نہیں ملک گزارا کون تبلیغ کی رسول وقت لگو لے چھ تقاضا مقاضا چھوکڑا چھ تقاضا مقاضا ہوتا کو زان دخلاص ہو دور اردو کی زکار بار لرون لگا خلق دے گا ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون لازم مزکی کنه زه خوما سره د دې لطف ده امام ابو يوسف رحمه الله عليه السنگوي لیکنه لو علم ابناء الملوك لقاتلونا بالسيوف فچرته د بادشاهانو زامنو ته پته ولګی دل ته تر برا سره جنگو کی دبرنه وای لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا زمونږ نه صفاشل د الله تعالی د کلام نه ماړ نشو جميع الكتب يدرك من قراها ملال او فطور او سعاما سوا هذل كتاب فان فيه بدائع لا تمل الى القيامه څومره کتابونه چې اوزل ولولي کله سریز بلکی سوا د قران کریم نا دی کې الله دا سي مټاس کې خود دې دا سي خوان کې خود دې دا سي ذوق کې خود دې چې الله تعالی دا دې اغه ناشناواله ختميږي نو دې چې دن اغا سبحان الله ان له لحلاوه وان علی لطلاوه کافر اقرار کې چې دې کې خوګواله دې دې کې تازګی دا او چې کوم مشرک او کافر دین انه لحسرتن للكافرین کافر باندې چې دغه باندې دا بوج کیږي او بلز کیږي بوج کیږي هغه په تنګیږي مؤمن په خوشحالي کیا الا بذکر الله تطمئن القلوب پن کوي کنه وله مالی ذم فاخاف ان يقتلون اخاف یریگم ذیب ما قتل کی قال کلا الله اس کلم نو فذهب بآیاتنا لڑ شهید واړه زمون په معجزو بانی ان معکم مستبعون یقینا من تاسو سرا اورو چې دې سپین اغم اورو فاتیا فرعون لڑ شهید واړه فرعون ته فقولا نو دواړه وای ان رسول رب العالمین سبحان الله سبحان اللہ سورت طہا کی رسولا دے ٹھیک تکنا بھائی پہ اعتبار دا اصل سرا ہر یو مستقل پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام او آرون علیہ السلام ودلتا اختصار دے اختصار دا وجہ نا مفرد ذکر کے یو مارات نا جنس دے مارات نا سلی جنس دے رد جنس اطلاق پہ یوم کی پہ دوم کی انا رسول رب العالمین من دوار دا رب العالمین دا طرف نا پیغمبرانیو یادا دا حلتے زوتے دلتے نوائی رسول مفرد دے خو پہ اعتبار دا کل واحد نسرا انا فقولا اوائی انا یقین المنگا ہر یو چیو رسول یو رب العالمین استاد یو در رب العالمین در طرف نه زه درې کوزره ښکاله پښو دو طریقو سره ان رسول رب العالمین تو رسول رب العالمین کی رب العالمین کو سبب ان شاء الله کنا الحمدللہ رب العالمین کنا کدو ته شروع شمه ته یاد دی ګوره کوای چې دلته وایا سبا التم وایا یا بسم الله دا غزه دا مخزم مخزم رب العالمین اټیک دا خبر زکه ولا توریا چې الت سوره فاتحه کې برابر راشي اول کنا هغه څه کوی هغه پاتې نشي فقولا انا رسول رب العالمین او سبا رب العالمین بیان ته بلته و رہا ان ارسل ما یو خبر مقصد در رسالت چې رب العالمین د توحید کی ربوبیت داغي بیان درته کو چې رب العالمین پالون کې سبحان الله پیدا کون کې او پیدا کون کې اسباب د جن پیدا کون کې پای کې اثر د تربیت کا چون کې هغه سوک دے الله تعالی دے رب العالمین وی مقصد زمون دراتلو ان ارسل مانا بنی اسرائیل ان ارسل مانا یہ خلاصی تو گو رہا پیارا ان کری گا پن کری خدا پٹے بشن کری منی بھائی دقا اجمال دقا واقعی ہو او تفصیل کی بیاو گو رہا امیر دلک کچھ وی مانا ان ارسل مانا قید زمون سرا بنی اسرائیل اگا اولاد بندد اللہ تعالی یعقوب علیہ الصلات والسلام دے اسرا عبد توی ایل عبرانی کی اللہ توی لک لفظ اللہ عربی کی اللہ انگلش کے گارڈ فارسی کے خدا پختو کے ٹولوا کو خاون نو پہ عبرانی کی ایل نو اسرائیل زکا قائد محترم سے اسرائیل مو آئی دا اسرائیل دی دا اسرائیل نہیں دی بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل دی اسرائیل کو یعقوب علیہ الصلات والسلام تخلص دی سرہ پیغمبر ہو دا بنی اسرائیل دی ان ارسل معنا بنی اسرائیل اچھا یو مقام شو پایا کنا دے مقام وہی کنا پکے دوا تھا وہی ہے وہی ہے دے مقام واقع ختم ہی انشاءاللہ زندگی وا کنا نشی دوا دا دے مقام دے ترسیب نمبر آیت پوری 33 نمبر آیت پوری الله الله الله الله او پدی کی د فرعون سلو صبحات نووی ا فرعون نو احساس دی هغه دغه نو الله یا رحمین نو دغه سلو صبحات او د هغه صبحات کو دفعیات کی دغه جوابات موسی علیہ السلام دی طرف لف نشری مرتب نہ دے لف نشری غیر مرتب دے وجہ ویم پیشوی دا خبر دیا دکڑا دا خبر دیا دکڑا دویما دا رب العالمین تفسیر دے تفصیل دے مناظرم دا مناظرہ فرعون دل تک تخیج ولی دی اسی غلی کر دی کنا مناظر دی موسیٰ علیہ السلام زبردست مناظر دا در ایم خبر آ اشکول دا دو موجزو دی فاتیا بی آیاتنا اشکول دا دو موجزو دی نور موجزی صورت عراف کی تفصیل لازی کنا دا ترتین تیس نمبر آیات پوری لرشنو حل تنبی عظم کنا دا سی خدا پن گئی فرعون دیر لیا رہا ہم لوگ پلام شبہی تے گورا نمبر ایک قالا اوے فرعون الم نربکا آیا ند پالل منتال را پینا پخپل کور کی ولیدن پور کوٹ والی کی چی وڑی کی ویرو تمون پالل نی ممدل درکر دیو ڈوڑای نانا و خوراک و اسکاک دیلو یارا میری ادھے بیا غیرہ تے خبری کی ایدش بھی موسیٰ علیہ السلام دا جو وی تامون کر روڑای خوال اللہ تامون کر چیس کر لر دیا غیرہ تے خبری میری دل مست وانی خلق چیتا خوراک و اسکاک سنو دلی حیدی اس پہ پیش بھی دلتا بلک ساتھ ادھ رہی گی دیتا اندماج وی او اندماج ورته وی اندماج او اندماج د واقعي یو مشهور ځای پرې خودلې شي دا اصطلاح به وګورې دا الله اندماج اندماج زمون د اکابرو په اصولو کې او وګورې مقدمه د جواز القرآن او بس وګوره چې د واقعي او مشهور ځای پرې خودلې شي او پاغي باندې دا باقی مانده واقع د لا کېدو ته کې وګور کنه فاتیاهو موسیٰ علیہ السلام راو رسیدو حضور علیہ السلام راو رسیدو فَأَبْلَغَاهُ سبحان اللہ فَأَبْلَغَاهُ رِسَالَتَ رَبِّهِمَا إِلَيْهِ فَأَبْلَغَاهُ لپٹتے رب گی ناردی قال نمخ کیوں قال علم رب کنا فَأَتَيَاهُ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام راو فَأَبْلَغَاهُ رِسَالَةَ رَبِّهِمَا دَتَ اُرَسُول رِسَالَتْ پیغام دَخْفَلُ رَبُ فَقَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ دی پیرعون اویلو أَلَمْنُ رَبِّكَ آیا نده پالنی منتال را ستا تربیت منگ نده کڑے پخپل قور کی ولیدن اور کوٹواری کی دی چیتا اور کوٹے وی یو داشو ویم وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ تَا تیر کړی دی په مونږ کې د عمر ستاره ډیر کلونه هغه وخت و تا نه وی چې رسول یې ما اوس د کمې وای تاسو له پټ وای تا خو هغه وخت دا نه وی چې رسول یې اوس د کمې خبرې کوي او شو به شوي بشوي کنه پرې کوړی کې ته مونږ چې دنا ته دا خبرې کوي اصل کا اولتا کنه وړی کو تا حکومت تر کړ جاو کې دا کار نه وی او اوستا وای چې لګا دی زه پیغمبر یم درېم وفعلت فعلتک التي فعلت تا ته مونږه آرام چکی دی سم گردانې شروع کړ دی وفعلت او کړې دی فعلتک التي فعلت الفعلت للمره والفعلت للحاله دي کنه یو ځل دې قتل کړی دی دا یې ری اکار دې نه کړی مطلب کنه لکه غلی شه لکه اوس چې دا الله الله کالجین یونیورسيټه والا روان شي یا بلا دغه سي د ازا بازار میرا بازار والا الته تی هغه چې دنو تشریح وباسي یا چلو کی بلیک میل کوي یا وته وي بره دا کار بکای کنه اوس بردا کار کوم نو کا پردلی خدای دې په نی غواړوا دا خو د فرعون په لار روان دي بیا برته وای چې غواړي کنه ها ای فرعون د بیا رامي اوسم دا رامي ته شروع دي نو مونږ بدلی دي الله دې سترګې بینا کړو او رم او وکاله کله وکړو زما د سترګې ته خدای درکې عجیب خبره مې کوله زما د سترګې ته خدای درکې ته په دې سترګو وتا وګوره په دې سترګو وفعل تف او تلاوت کوي اوس ول اوسې تلاوت کاو بیا وفعلت فعلتك وفعلت کړه دې دې فعلتك الفعلت للمره دي کار دي التي فعلت هغه چې دې کړه دې مطلب ورته قتل کړه دې هغه بخاره کوم څنګه پیغمبري چې دا کار کړه دې خدای دې مشوبه دا اورېگا تعالی جوابونه درکې موسی عليه السلام داسي الګ نه دي تب او ګوري ماتی وسکا ختمی ماتی بیخی درم و انت من الكافرین و انت من الكافرین او تید ناشکرنا کفر بمانا ناشکر ایسا تید ناشکرنا زمان احسان دی پتکڑے دی او تا سڑے وجل دی و انت من الكافرین یو درم و انت من الكافرین او تی دنه منن کو نا منی نو موږ سره ورو راخ کړی دي درم کوم کافرانو کنا کافرانیو داسې غوته ومنو تم نه کافرانو په دې دی غر کی چې غر شي وان تم نه کتر کافرانو نه ته چې موږ ته کافرانو وای کنا او داسې غوته وې دلته کې ته وینا دا کوم غدل ته وته وې او دا کوم دې دا خلک دي تا او بیا تم کافری لکه اوس چې ته خبرو کې کنه او پلان نکو دغه تم ویلو ای بارکه سوای علم عند ربی تیری چپی تیری اینه بشمارو او پیدا فرعونی سوال نو موسوی جواب وایغه پریدا زما اوس ته خبره ده زبردست خبر اوس پم تاته وای مله ته پریستا استاد دې څنګه ځو نه غبدا شي ای تب ما خدا راشد وکید تی وورم پیش کالشلو تروس لکنه علم نو ربک فینا لبست فینا فعلت فعلتک وانت من الکافرین جوابونه ورکای او اهم فل اهم مخکی کای اهم فل اهم لف نشر مرتب نه دی غیر مرتب دی سبحان الله دا غنه دی دا وفعلت فعلتک التی فعلت دا وت مخکی کی دی جواب مخکی کای ولی موسی علیہ السلام داعی دی د داعی په لمن باندې داغ راځي داعی د دا پکار دی چې د خپل لمن نه داغ پورته کی اینشته په خبره باندې ا قتل کړی دی مونږ ته خبرې کوي مونږ ته مسالې کوي موسی علیہ السلام چپ جواب د لمخ کې دی درکو داعی وثيابک فطهر پله جاما اګه پاکه ساته کړ خپل پلو پاکه کړ جامو پاکه ساتي نو مو طالب وکړ دي کنه جامو پاکه ساته نو مولا چې خپل فیسبوک کې نو بل ته چوي نو ساسر بګي ولې زما خیال له جوړ خمهونه وي او طالبان خو کنه بالکل لکه پاک ساک بل تمسلی کی خپل په عملی کی لا تنہ عن خلق و تاتی مثله هارون علیک اذا فعلت عظیم اسی کار نو سلام نه کی خپل هغه کوي الگ بل تمسلی کی خپل په عملی کی لا تنہ عن خلق و تاتی مثله هارون علیک اذا فعلت عظیم صدا سی کار نا منم کوا چې تخپل هغه کار کوي وی شرم به دربانی او با شرمیگی پا دی خبر بانی خلق بوئی چی بلتا مسئلے کئیں بلاغ پلا پی عملے کئیں ندا سی کارگو رحمت کوا اٹھے رجیبا شیر نظر لوڑی کا لا تنہان خلقن بتاتی بسنو آرن علیک اذا فعلت عظیمو ابو الاسود رحمه اللہ اشعار دی نحوی موجد ابو الاسود دولی تابعی او بیا وبدأ بنفسك فنهها عن غيها زان نشورو کا اول دے دے فیس بک نہ منے کا فین انتهت عنه فانت حکیم کدے دے لکہ غيها بل گندا پس فیس بک کنه دا تو دا پکم نہ لگے وبدأ بنفسك فنهها عن غيها زان نشورو کا دا زان دے گمراہے نہ بن کا ارا گمراہی چی داغی نئے بن کا فَإِنْ انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ کَسْتَادَ آزَان دَدِي گمراہِ نَمَنَشُو واقعی چی تپا حکمت بانے تپا قرآن پوئے تو حکیمی تو حکمت والائی تو حکمت والائی فَهُنَاكَ يُقْبَلُ اِنْ وَعَسْتَ وَيُقْتَدَا بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ چکل تخپل نفس دید گمراہِ نَمَنَكُو فَهُنَاكَ يُقْبَلُ ان واسطا ستا وعز بقبلیگی ویقتدا او بالقول منکا او ستا دا قول با اقتدا کی ستا خبری بخلقو پس روانیگی وینفعو التعلیمو ستا تعلیم بخلقو لفائدہ ورکی انہوں خوری خوشی لا تنہان خلق و تأتی مثلہو عارن علیک اذا فعلت عظیمو وابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم أنت حكيم فهناك يقبل إن وعست ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم اس پستا تعلیم پیدا درکئی اس پستا چه دن اغا بیان چه دن اغا مزد درکئی احساسی سے بدار دیر مزداری ابو العطیہ شعر دیکھا نا وصفت التقا کا وصفت التقى حتى كانك ذو تقى وصفت التقى خلق تر تقوا بیان کہ گویا کہ تو پرہیزگاری وریح الخطايا من ثيابك تستع الان کی دو گناہوں دوری چه دے ہغستا د جامو نہ کتر اساسی کتر اساسی سبحان الله وغير تقين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض تقی نه دی پرهیزګار نه دی اول تر پرهیزګار بیان کړي اېدا ډاکټر دی د مریض علاج کړي خو پخپل مریض دی خبره ده وغیر تقین یامر الناس بالتقى طبیب یداوی والطبیب مریض دا طبیب دی ډاکټر دی یداوی خلق لیلا کی خو پخپل بیمار دی داعی لدا پکاری چې خپل جام پاک ساتي سبحان الله رسول الاسلام یوزل او اعتکاف کیو بی بی راغلی و جمعات تخواکی جمعات و کور جو کور نو نو کله چې هغه کور تطلع رسول اسلام سر را پاسی دو دی که دو صحابه روان دی پس خپل ضرورت بانت دو اغیخ پیلا جلتی وار کلا رسول اسلام یو علا رئیس لکو ما او در گئی دستا سمور با اغیوی اید اللہ تعالی پیغمبر تاسو باری من دا گمان کو بایی نکن ان شیطان اجری من الانسانی مجرد دم شیطان دے انسان په بدن کی دوینو پزے کی چلی گی پیدی رگونو کی چلی گی دا عید سی پکاری خان دان نسنگ چی دن اگر دفعو کرلا اے یوسف علیہ السلام وی نرازم کانا نراو زمان تکی نشتے دی ارجع الی ربکا فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم دروزم بس پای پکار متزان تداعی وای ځان تم واحد وای ځان تم متبید سنت وای او پخپل اپنا رو کې اختای نو بل تک تم مسله کای یا فائدہ نبی ها موسی علیہ السلام د دې جواب زکه مخ کې کو تا نور د رسو در کوما خدا خبر اورا جواب اورا اوس شو نقطی میں ہوئی لکھا نا قالا قویل ورطا موسیٰ علیہ السلام فعلتوها تب ابحام کہتا ہے ابحام رکم فعلتوها تاکار میں کر دیا تو چکم یاد آئے ازن پتا وقت چکم وقت میں کر دی وانا من الظالین یقینو کذرت آم چی بھئی ترجمہ سر ضروری دا قرآن زکر خطاشیوی دی اغسوک فی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تا ایر ظلم دن ایر زیادہ دن بہت بڑا گناہ کیا تا نوے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے بابا سخت غلطی دکڑی دا ہر سرگیر شاگل نہیں ظالین لفظ رالی دا ظلالتو نتبا دا گمراہی مانا کئی دلت دا دا گمراہی پا مانا نا دے چا مقابل دے ہدایتی انبیاء علیہ السلام گمراہان نہیں سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام دا بلا گمراہی لے رکے سخت خبر سنگ گمراہی اخو داسې دعوت ورکې داسې تربیت کې چې بل نه گمراهي لري گئی پېښوي اب کیا کرنا ہوگا معنا کرو قال او موسی علی السلام لکھو بھائی فعلتها اذن کړه مې دا کار پدا وکه وانا من الظالمین او زوم د خطا کون کو نا ضلالت په معنا د خطا دی زوم د خطا کون کو نا ما خصوص ورکو د در دفع د پارا خطا شوم لګتی شو هغه سره مړ شو او په خطا باندې ګنا نه قتل خطا باندې چې قتل خطا ګنا نه دی قتل خطا ګنا نه دی ورخه استمانه دی او انا من الظالم زوم د خطا کی دن کو نا لے سالے کم جناؤن فی ما اخطأتم بھی ولیکن ما تعمدت قلوبکم کم صورت صورت احزاب لے سالے کم جناؤن فی ما اخطأتم بھی تاسو چه خطا شئینو اغا گناہ نہ دے پیشتکنو بدی بانی خطا لکا من قتل مقنن خطاءن یہ خبر پیشتکنو دا خطا ہے سر خبر آوا یو مانا ہا ار دیا دکلا زیم ماناو کی وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ زم دنا خبرنا ما تسپتوا اسوک بورکو مو دے با پی مڑ کی گیا پنا کی بیسا نیولی سی زبتی نوزی دا تنار چیسے خبر میں تو بردا سی نو آم وی ما اسوک ورکا غب ایخی کتا ورو وردو دا ٹینگی نو وانا من الظالین زوم دا ناخبرونا مخی می دا خطاکار مانا اگلخا خلاف اولا کارو کا نا خلاف اولا لغزش چی وطا ہوئی زلات چی وطا ہوئی و خلاف اولا کارو انبیاء علیہ السلام دیر غٹ کار گنی حسنات الابرار سیئات المقربین زکوئی رب اغفر لی لیکن اسی صورت قصص کی حالت مرتا حضرت رایت راڑوئی کا نا تقاری سمیم تختی دلے دی سیم آیتی آیت نمبر 75 سورتی 75 نہ دے آ رہا کس سے سوائے اچھی میں ہوئی 17 دے اور دو الله الله الله الله ما سره خپل شپړو سوال بیا کېږي کنه بیا ځای کې زړه بارو مخا اچھا بھائی آیت نمبر 16 قال ربي بما ان قال ربي اني ظلمت نفسي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له اني ظلمت نفسي تا سر میں زیادتی ہو اس پر دیدہ روتما مزی مزی وی روتما زان لمی نقصانو کو امانو کی چیز کالا زان لمی نقصانو کو تو خلاف اولا کارا نشوی دی فاغفر لی پردر بانی واچوا فغفر له پنځبر شمانو کې کنه پردہ را باندې واځ الله پردہ واځو نو اړ پته چاته وګاګی دا او پاغه پیر لی خلاف اولا کار شوه دی بخنه را توکا بغفر الله بخنه کړ دا چې الله بخنه کړ دا تاسو کار دی انه هو الغفور الرحیم اوبالت ان شاء الله نور مړه غاری کو او وانا من الظالین ان شاء الله بھائی سو مړه غاری وکړه دی او ظال په معنا دا نا خبرتیا راځي کنه او جدک ظالن هدا الله تعالی معلوم وی نا خبره الله رته خودنه د احکام وکړه نا خبره وی د طریقې د دعوت نه الله تعالی رته طریقې د دعوت او خودلا البته مرګه نور ان شاء الله وکړه او جده قزالن فهدا کومه راغلی شوی وا زمي وکړي ریشوی زه د خطا کون کو نو ما اوزوم دنا خبرونه درې مخیر دته خپکیګما زوم دنا خبر اومده که خیر ټیک شوتی صحیح وای زوم دنا خبرونه زوم دنا خبرونه قاتو کیدا ما ته وਹੀ نو شوی وਹੀ راته نو شوی زوم دنا خبرونه وਹੀ راته نو شوی او دار حرب دی او ظالمم دی ما تا دا پتا نوا چه دا ظالم وجل و دار حد کی وجل وحی را تا نوا راغلی چه دیکنی وجل جائز دیو کنا سوم دا ناخبرو ناکار می کڑی دی ناخبر کیا کمی ناکار کردی اولا کی دا کرستا اس او دار حد کی خبر آوا دا ظالم وجلو دے ظلمی کو او ما تا وحی نوا شوی و پتا را تا نوا ناخبر او ما چه دا جائز دی که جائز ندی لگا ری جو واسطہ ترا تنو تم یو تو جیدا خودی نکلا تمہارا گان شوی اور رمو کی وانا من الظالین زوم د محبت کون کو نہ د مظلوم سرا دا خو ما د مظلوم سره محبت کوو، ما ته سپته و چې دی مظلوم سره محبت خو ګنا نه، او ضلالت په معنا د محبت سر راځي. انك لفي ضلالك القديم، ته په ازور محبت کی. ولې دې سپر اسلام روړه یعقوب علیہ السلام چې ته ګمرا وی، انك لفي ضلالك القديم ووجدك ضالا، انت به معنا دا معلوم وي ته الله تعالی ته محبت کوون کې د خلقو د سمیرو سره په هدا طریقې د ته خو د خلقو د سمولو وای ماشاء الله کنه. وانا من الظالين، زوم د محبت کوون کو نه د مظلومانو سره به محبت ساتو. ته خو ما د مظلوم سره محبت ساتلې دي. سورته یوسف سے میں آتی 95 تو لگی تو جی اچھو ان زمان. وانا من الظالین، زوم دا چانا دا رخشونا تلے او مدر ننو اچھا تو میں سوکم تلے او مدر فرز دنیا بھی نو رخشونا تلے زل الماو فی اللبن اوبرو کی شبچا کی پپائے ہوگی ہاں دکاندار ماما پائے ہوگی اوبو آچو لیا پکی روکی شوی پائے ہوگی نخکارشت ویزو خو پائے ہوگی اوبن آچو ما اخا تپ اوبو کی پائے جائے وی قسم دیز پائے ہوگی اوبن آچو ما اخا تک دے اوبو پائے ہوگی جائے پائے کی دی اوبو پکی وارے اپن دا اوبو کی دی پائے پکی وارے پائے پا اوبو کی وارے جائے اوبو پائے بنا چو بلا زامن روجہ بنی سی اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت دا مردار باندې ماتوم سی کہہ لگا سوری سوری دی ایک وصولہ گنڈی جڑا راجی پالتوها اذن وانا من الظالین زوم دو رخشونا تلوما او سرالما اذا ظللنا في الارض ايا قال چې موږ روح شو پس مګه کې ائنا لفي خلق جديد اذا ظللنا هيت خذوا ما اذا لديك ثم نغار شوي پګه مو کی وانا من الظالين زوم د دې د هيرون کو نذا خو ماړو سي یاد ولنه تر تو سي یاد اي وا هم اي رکړيو هيري چې په دې دا ما رکړي دي او ظلالت پا مانا دے ہی رولو ان تظل احداؤما فتذکر احداؤما الاخرى یو سری پا مقابلہ کی دو خزی ولی دی سورت بقری وجوی لدا ان تظل احداؤما کدیوی دے ایروشی فتذکر احداؤما الاخرى اغبلب و تیادا شکی نو فعلتوها اذن وانا من الظالین زوم دے ہی رول کنا راخو مائی رکڑیوا شابا اول انا من الظالین زوم د خطا کون کنا بے مدرے مزوم دنا خبرونا افسر زوم دنا خبر تشریف دو طریقو سره کا زوم دنا خبرونا او انا من الظالین زوما ان از اند محبت کون کنا دو مظلومان و سرا د عجزان و سرا انا من الظالین زوم د رخ شونه تلوما انا من الظالین زوم د يرون کنا دا ما ير کړو خطا را یاد کړه ما خدای ر کړی و قال فعلتوا ايضا وانا من الظالمين ففررت منكم ويريدم استاسو وتخطيدم استاسونا لما خفتكم كلا جدن ويريدم غرض دنیاوی می سنو يروا او دا يرا د اسباب د لاندې دا د نبوت سره منافي نه دا لما خفتكم او اي تا پکلا داوي چې ولبث فينا من عمرك سنين داغي جواب ورا اي دا او پسې بار ورا ولبث فينا من عمرك سنين ولا بستفینا چې تا مونږ کې وخت یې رکړې دي تا خو د نبوت داوا نه کولا نه مې کولا ځکه چې راته نه وشوي وحي الله راته د پیغمبر خبر نه وکړې دې پیغمبر نوم ګرځولې فواها بلی حکما وجعلنی من المرسلین اوس په پیښې اوہا بلی ربی حکمہ ما تزما رب نبوت راک و پیغمبری راکڑلا و جالنی من المرسلین او زی اگر ظلما من المرسلین دلی گلو شونا دا پیغمبرانونا مخی من نکول دعوی نورت پتا چیز نبیم زر رسولیم کنا وچی تانا لڑما علتا چی ما کارو کو پورا تفصیل کار میں ہوکو شعب علیہ السلام لور راک للا او دا رات لمزو پلا رماتا نبوت و رسالت ملاو شو نچی ملاو شو زکتا توی ما وجعلنی من المرسلین موسیٰ علیہ السلام دا غیب نا خبردار نو علم موسیٰ چوکے شد در غیب بن علم موشے کے بود اے ارجمن موسیٰ علیہ السلام دے علم اغا بندیگی پچا کی پغیبو کی بلا کم کجو دیں شغو پغیبو بانے خبرداری فطولو غیبو بانے دیا خبردار شی ففررتو منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین تاغ بلوی کما دیوی اجتاوی کنا علم ربی کفینا ولیدا وکیدا اس طرح کی دیرانا کم اس داغی جواب کی محانم کئی جواب کا نا او داز داغی جوابون دیوان تا من الکافر تنا شکرائی تنا شکرائی پرگی نا شکر سنگی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ یو مطلب دا اقرار دی سمی ہوئی نو خیر دی چاہتا خو اقرار سب دا خبر خونه دا اب خپل زی خبر دا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ او او دغا نعمت دی دی تمنو حالی چتی پا ما بانی زبا دی دا نعمت دی منم چرا بانی دی کڑی دی ان عبدت بنی اسرائیل زکا چتا لی ان عبدت زکا تا غلامان کریو بنی اسرائیل اغید غلامان کریو او زا ازاد گرزیدم ستا پا کور کی ستا پا بات چاہے کی ازاد گرزیدم او دا احسان دی منم چی اغید غلامان کریو بنی اسرائیل او زد غلام کڑھے نوما دا احسان دی منم دی بیشتی کنا اقرار شو فشو اقرار شو ویم دا دلتا استفہام انکاری دی دا خان دی اصل کی دسی دی حمزہ دا استفہام انکاری حذف تی واہ اتلک نعمتن تمنو آلی اتلک نعمتن دا نعمت تی تمنو آلی اتی پا ما بارز با دی ان عبدت بنی اسرائیل چه تا دا بنی اسرائیل نا غلامان جو کری ہو زما دا قوم نا دی غلامان جو کری ہو تس نعمت تی تا خوزو لم دی تس نعمت خونه دی چه تا اتاور ما نعمت کڑو بحان اللہ زان وری یادی بنی اسرائیل غلامان کردی لی مسلا و اورا مطل دی دارا بھائی اذا اوہینا قوم رجلن زلہ کلچ دیو سڑی قوم داغی احانت اکڑی شی و داد اغم سپکاوے دی و تازم آد بنی اسرائیل و زمان دا قوم سپکاوے دی کردی اغین دی غلامان جو کردی دا زمان ستا سپکاوے کردی دا نعمت تی دا نعمت تی اتل کا نعمت تا نعمت تا منو آلئی کتی پر مبارز بادی ان عبدت بنی اسرائیل تا خو ظلم دے جاتے دے تا نعمت تا دے اغیی دی غلامان کرو زلیل کری دیو زمان دی اس پکاوی کرو دی ایرشوی او دو یا چل دعا درہمہ اشیاء القرآن رحمت اللہ ساجیبہ قائد محترم سے دا ہوئی او شم قرآن رحمت اللہ کیسے کو کیا ہوئی پھر مزدار وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ دا نعمت چی تفا با مانز با دی ان عبدت بنی اسرائیل دا دی وجنو چی تا غلامان کریو بنی اسرائیل آدی نکران کریو اغی گٹلا خدمتو ندے پی کول او تا سٹلا او مالا جمرا کولا زما قوم گٹلی دا اتایم خرولی دا او پا میں خرولی دا اس احسان دی ربانی شہر اوہ ماشاءاللہ اب ہو گیا کنا وَتِلْكَ نِعْمَتٌ دا نعمت چیز دی تمنها علیا تاتی چې په ما باندې زبادي ان دا خود دی وجنو عبت بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل غلامان کړي وو خادمان کړي وو اغي خدمتونه کول اغي کارونه کول اغي بیګارونه کول اغي ګټلا او تا سټلا او مال دمرا کولا یسه ته تاګي دادب کو ان چې ما سټلا خیال لې په بریان دی ادب دي سوه مته عجیب سړی نو چې ډانګي رته سړی ونی شي کنه او چې جهزي یو کنه وس نو می دي دما تعبیر ته وګوره الحمدلله تعبیر ز کوشش لازم کوم خطا شبن الله پاک رحیم کریم ذات دی کنه ان عبدت بنی اسرائیل ایسی بده نه دی خبر بهش وي اتل کنه ماتن تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل پتر زمین میں اکڑ دی اللہ اللہ اللہ اللہ ای رخ کری توجیحاتی نصر مجال میں بیدال لوگ ہو رہی اور دعا کہو چھے بابا اللہ توفیق ہو رہی مفتی مجتبہ سے خبر بیاد ساتھی اے بہتر اس تو گو رہی نقان بدر کی مفتی مجتبہ سے خطبہ تو کیول کی دیکھ رہی دی ٹک دا ٹک دا خبر خو به آغی و کیفیت دا ادا کولو به سنگ دی نسو بالو خطابیری کرده خبر خو دا دی خدا کم چی طریقه دا افهام دا پیا کولو دا خو پا داکی نکی کنه گر مصور صورتی آ جانے جانا میں کشد گر مصور صورتی آ جانے جانا میں کشد حیرت خواہم کے ناز شرا چشا میں کشد پیشوی بلی کا کہنا تو خوان پہ والی فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْ عَلَىٰ عَبْدِ نَفَأْتُ بِسُورَةٍ تَقَ زَيْبَ نِشَابُرْ شِرَ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سبحان اللہ یہ لکا لکلے لے او ورته ما ته خو یاد دی ماشاء الله شته ده خیمه صفا 58 گر مصور صورتی آ جانے جانا میں کشد حیرت خواہم کے ناز اشراق ما ور بیا دو ښا کچرت یو تصویر جوړون کې زما د جانان زما د محبوب تصویر جوړ کیو بے شک جوړ به کی خداغد نخرو چې کم ناز دې مغه بسنګ جوړی ناز او نخره چې داغه بسنګ جوړی نو کڅوک عربي جوړ کی جوړ به کی او د قران کریم چې کم فصاحت او بلاغت دې کم اعجاز دې نو بسوک چرت پیش کی گر مصور صورتی آ جانے جانا میں کشد حیرت خواہم کے ناجس نازش را چشام میں کشد اس پہ پیش دیکھا نا اصل مجان کو تعلقوں بھائی نوزر یہ ازان لبے اگوری بیانو قال فرعون اوے فرعون وما رب العالمین آغا انا رسول رب العالمین کہنا یہ رب العالمین دیوئے تلبیس کئی تکئی او د کوی چین دخته سمې وې داغه خیال داو چې عالمین د مصر خلق دی نو د مصر خلق او د تربیت زکو ما قال او فرعون او رب العالمین سوکې مزار دې خیم دتا سبحان الله قال هو موسی علیہ السلام رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمين رب د اسمانونو دے رب د زمکو دے او دا واسه چردی ترمیان زده ان کنتم موقنین سبحان الله وچ اسمانونو کی زمکو کی ما بینهما کی فکر کی سڑی یقین پیدا کیگی زک ان کنتم موقنین وئی که یقین کون کیه اینو اگر رب دا اسمانونو دزمو کو دیو ما بینو ما دم متوجی ان کنتم موقنین فلا تکذبونی او ان کنتم موقنین فوحد اللہ رحمتوجیو کی رب السماوات والارض ما بينهما رب العالمین رب د اسمانونو د زمکو ده او دا اوس چې دې ترمن زده لا بیا له خبره ده ان کنتم موقنین ما کنتم موقنین تاسو یقین کون کینه سبحان الله ان په مرچا سره ده ما سره ما کنتم موقنین تاسو یقین نه کوي او رب العالمین چې رب د اسمانونو د زمکو او ما بینهما ده اندې درکو ماتی فرعون سره ختمي قال تلبيس ته ور او اي فرعون لمن حلو اغه چاته جدن چا پیرو الا تستمعون تاسو اورئ نو ادي سوي يره موسى عليه السلام سم کنا اي لالا دي نه تپوسو کا پخوا به جوار چې دنه پر ډانګو باندې وحال تاسو باندې وحال پر ډانګو باندې اسی تاسو ته مشوره و چې جوار کا غلا ویلا پر ډانګو باندې چپشا پجمی کې ډېر فن کې سار چې دا د جوار وړه په حق کې پاستا او سبحان الله بډا وته خوشاله بډا وته خوشاله زه وته خوشاله اچلا دو سوچ وړو کی چوری کی او بلډ پريشر دی نه واه ندا بچ کله ما تول کنه نو مشرانو ته پته دا چې کله به یو بل په وګو وشتل شروع کستړي بشول راډو جوړ الګ بس کوي بده بده نوټه کوي او نر الګ چې کمون هغه بچي دانګې کله وو نو چې تاو راتاو به کنو غرب صحیح ځای لبه راوړو او راتاو بکنو رب صحیح جلے بیرارو رب دا سی خستہ بے جوار چی دن آگا ماتول چی سوائے ما او آخا دیخا اگا با ڈز آگا دے وشکو ڈز دا دے خیکل بے یو وگی لو وو تس اگا منڈک للا ریدا ادب سم یز در اخلاصو موسیٰ علیہ السلام دا سی سبحان اللہ دا سی بہادر دے کا نا دا سی طولہ گزار ورکی تاوی رب العالمین سوک دے تلبیس کئے الا تستبیون وکی دا قال ربكم ورب آبائكم الاولين اس په اندر په داسې مزه وې موسی عليه السلام ا دې جواب کې دې زور تا وګوره ربكم تام پالي او تو زرب يما استغفر الله تو زرب يما نستغفر چا پالو اغه نیکو چا پالو اغه اورني کو چا پالو اغه درني کو چا پالو ورب آبائكم او دیتا وی دی قوم د فرعون تا وی یسړو دی وی زرا بیا ما دی رب نه دی خپل پلارانو ته سوچو کوي نیکونو ته سوچو کوي اور نیکونو ډر نیکونو ته سوچو کوي اغه چې چا پالل نو رب اغه دی رب العالمین ته پوس کوي قال او موسی علیہ السلام ربکم ورب آبائکم الاولین رب تاسو دی رب تاسو د مشرانو لوم باندې د څه چې نور څه ختم شي دا لیوالې دي د بل کار رشتي تاوی ګره تاوی کې مال راغلا شي قال او فرعون ان رسولکم د سیا فنی دي کنه تاسو پیغمبر ځان دی اړي ښه ان رسولکم دا تاسو پیغمبر چې دی الذي ارسل الیکم هغه چې تاسو ته لګل شوی دی لمجنون خامخاده لیوانه دي خامخاده لیوانه بری اپ لاری سبحان الله دلته الا مجنون جواب تا ورا ان كنتم تاقن ختمه تا مجنون وي تما تا لیوانه وي بی عقل ختی مجنون ختی المرء یقیس علی نفسی تبا تا لیوانه وای جواب بکای خدا رچ پلان کی جواب نہ کی تا خپل دی جواب نہ کی جواب کوا قالا ما یو ټکړو پاول کی میں دے دو کوئی چیند خو کیسو ولکا تو از رب العالمین زکه چې مصر خلق لزو او د غور کوم خوراکونه او د ارسو و چیندخه لګ مشرق ته لړ شه مغرب ته لړ شه مشرق او مغرب دا صرف مصر نه بهر لګوزا اغه له سوق ورګی دي مصر نه الوه نور زینوم دي کنه دا غی پالنه چې سوقي رب العالمین اغه دي قال وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب المشرقی رب دنور ختیز دے رب دنور پریوتیز دے وما بینهما ور ختیز نور پریوتیز مشرق او مغرب دا دنور خاتو دا دنور پریوتو مشرقین مغربین یو پوری کی بل پجمی کی پوری کی سبحان پوری کی تاسی جمی کی داسی ادلا شکانا زکا مشرقین رب المشارق والمغارب چرازی دا ہر رز زان لمشرق دے زان لمغرب دے او دا برابری کی برابر زی زی زی التورسی زی زی زی دا ہر رز زان لمشرق او زان لمغرب دے زکا رب المشارق والمغارب رازی رب المشرقین والمغربین رازی رب المشرق والمغرب رازی وما بینوما ان کنتم تاقرون قالا اس دباو چی ماتی ختم قالا اوی فرعون لئن اتخذت الہ غیری فتاچرت انیسو الہ زمانہ الہ زچی کم خدای مکرم اغب خدای مجھا سمی بجوڑو مخبلی اب سورت عرفی تفصیل لازی لأجعلنک من المسجونین خواب خاضب تاواشو مخبلی هم خاضب اوگرزم تاری جیل پوشونه جیل تریا چون با دی موسیٰ علیہ السلام یاری دم را پا دی پا جیلون ما یاری و تالا وی موسیٰ علیہ السلام یو خبر اکون اتس جنونی تو ما جیل تا چه ولو جیتو که بشه مبین اگر چه تا تما راوڑی خکارا موجز خکارا سیز تالا رئی فرعون چه دی کانادر لوی دغو کانا خانا کانادر دغو و لکا بیاوم لکا وی پرکوم دی هم ای تو ما پڑھ کی زری پڑھ کوما فاتی بی اوس درمات ختم دی زرارت عشی مبین نا ان کن تمن سوال کی جری تسی جنا موسی علیہ السلام گورا وتا اوس فالقا صاح او ور زرا موسی علیہ السلام فل ہمسا فاذا هی طوبان مبین شوی قتل اغو او اجدها کارا قط اجدها شلا طوبان مبین حی امر دی فاذا حی تصع حی همارت غتم نریتم او کله را دي جان نره مار دل تور غره دل ته صوبه اناله ټیک دکنا غټ وو او جوسا کی خلټ نو پتا کی دني سړې غټي خلټي کنه دني سړې غټي دس مړنه دي دغه شاپات خو نه جوړ دي دا خو په خوګدا او په خوګدا کې نه داسې ماشاالله چې سوای بدله نو صوبار مبین زتا سلک وی خو ما واخلي دا سبق را نو غاٹو خو لڑ گوارے نو اے پتک کسم منظر ہے او جانو یادوے مدادا چا خپلو ملگرو بوتا ہوئی موسیٰ علیہ السلام تسو خورده ہوئی جی نو وڑی کونے مار اچھا دے پرعون پا دربار کنو اچھا خلا بیوازک للا امام قرطبی رفت اللہ علیہ لکری دے پرعون تر تروان شو نو یبولو کما یبولو الحمار یر دے پرعون نبا کتا دس لالو لکا خرچ خرچ میتیازی کی خرچ میتیازی کی شر ام شڑی دخارا گا یبولو کما یبولو الحمار نو ما وتا ته سب معلومه شولا ما وتا ته معلومه شو حاکمانو او زمون برا مشرانو اشاره دي ته چې مسلمان ته وړي کې شاه خپل رعیت ته وړي کې شاه کافر ته غټ شاه خپل ته وړي کې شاه ما سره چاکو دي څنګه چاکو دي غني ته هي هي مولا تواوا او چې دو غوړاس کی لرګي ته مخامخ ک مخ په بل اړي داس چاکو دي داس چاکو دي دا ما او تا ته سبق خی ما او تا ته سبق را کې چو خپل میس کې نرم شر رحما او بینهم او اشد ول الكفار وا حاکمانو وا حکمرانانو و زمنګ بر خلقو تاسو ته موږ دا وایو ان دوانو ته گرم شي يهوديانو ته عيسایانو ته کافرو ته گرم شي مؤمن مسلمان ته نرم شر ته وډی کې شه اب هو گیا ورزی فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبين ها دا معجزہ وا سبحان الله زماو منئی موسی علیہ السلام ولی تاسو کی چ کفر دے نو جماعت دے در کی او چ ایمان عمراوڑ نو حیات پد کی راشی لک سنگ چی دی لخت کی جماعتو او چ زما معجزہ دنو پد کی حیات چ مار شو حیات القلب علم فغتنمه ممات القلب جهل فجتنبه معلوم اداشو چې اسمانی تعلیم سر حیات راځي آیا کنه سر راځي او صوبان پدی کی ترہیبو پدی کی تخویفو دا مقابل لو تو کم ملگری چی دی چچا او من لنسنگ چل بیو ونزع یدہو پتہ کرے ونزع یدہو رائے کا گلاس ترخی بیچو آجو فیضا ہی بیضا ناگانا تک سپن بو لن ناظرین کتن کتا بیضا او من غیر سورہ زیخان مرض مرض بنو چلاس پیر احکارا کا تک سپین باو نو دی مخکی کی ترہیب او دی کی ترغیب و سمانا که زما دعوتم اونمنو ماران دی لڑمانان دی سزاگانی دی او کوم منو نو دی لاست او گوری ترغیب تک سپین مزیدار جنتم سپین زید مزیدار مزیدار زید مزیدار نعمتو ندی توری نو ملتب سپین شیا نو زما او منی دازه چکم دعوت در کوم دادم نکتی می ہوئی دی و دی موجزاتو کمی نکتی و سر ہوئی دی کنا سو دورا ختم شون دورا آخر دعوانا الحمدللہ